Book 2 91 91 91 Anak kalimat dengan bahwa 1 Bijzinnen met dat Deel 1 Bijzinnen met dat 1. Cuaca esok hari mungkin akan membaik. Het weer wordt morgen misschien beter. Het weer wordt morgen misschien beter. Dari mana Anda mengetahui hal itu? Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Saya harap hal ini akan menjadi lebih baik. Ik hoop dat het beter wordt. Ik hoop dat het beter wordt. Dia pasti datang. Hij komt heel zeker. Hij komt heel zeker. Yakin? Is dat zeker? Is dat zeker? Saya tahu bahwa dia datang. Ik weet dat hij komt. Ik weet dat hij komt. Dia pasti menelpon. Hij belt zeker op. Hij belt zeker op. Benarkah? Werkelijk. Werkelijk? Saya pikir dia menelpon. Ik geloof dat hij opbelt. Ik geloof dat hij opbelt. Minuman anggurnya benar-benar sudah tua. De wijn is zeker oud. De wijn is zeker oud. Apakah Anda benar-benar mengetahuinya? Weet u dat zeker? Weet u dat zeker? Saya berasumsi bahwa anggurnya tua. Ik vermoed dat hij oud is. Ik vermoed dat hij oud is. Bos kami tampan. Onze chef ziet er goed uit. Onze chef ziet er goed uit. Bagaimana menurut Anda? Vindt u? Vindt u? Menurut saya, dia benar-benar kelihatan tampan. Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet. Ik vind dat hij er zelfs zeer goed uitziet. Bos itu pasti sudah memiliki seorang kekasih. De chef heeft zeker een vriendin. De chef heeft zeker een vriendin. Anda benar-benar percaya? Denkt u dat echt? Denkt u dat echt? Mungkin saja kalau dia mempunyai seorang kekasih. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft. Het is goed mogelijk dat hij een vriendin heeft.